13 listopada 2015 roku dżihadyści zabili 130 osób. Władze Paryża zorganizowały liczne ceremonie upamiętniające ofiary tamtych wydarzeń. Stade de France, ulice Centrum Paryża oraz sala koncertowa Bataclan. To właśnie tam terroryści Państwa Islamskiego ostrzelali ludzi i wysadzili się w powietrze. W każdym z tych miejsc w godzinach południowych odbędzie się osobna uroczystość. Złożone zostaną kwiaty i odczytana zostanie lista ofiar. Wieczorem zaplanowano drugą część obchodów. Przy paryskim ratuszu zostanie zainaugurowany skwer pamięci, w którym umieszczona zostanie tablica z nazwiskami 130 ofiar zamachów oraz dwóch osób, które przeżyły ataki, lecz później popełniły samobójstwo. Wydarzenie będzie również miało część artystyczną, przygotowaną przez twórców ceremonii otwarcia zeszłorocznych letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Uroczystość będzie transmitowana przez najważniejsze francuskie stacje telewizyjne, a także na dużych ekranach na Placu Republiki, gdzie zgromadzą się Paryżanie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapowiada się ładny, przejrzysty, suchy dzień. Słońca brakować nie powinno. Temperatura maksymalna od 9 stopni w Suwałkach do nawet 16 we Wrocławiu. Wiatr umiarkowany, ciśnienie w normie, biometr korzystny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po 5 wschód słońca dzisiaj, 7 minut przed 7. Jak się słońce pojawi, to ma z nami zostać aż do zachodu, czyli do 15.47. Pogodowo mamy mieć pozytywny dzień, a o rozbłyskach na słońcu będziemy też dziś mówić. Mogą również być szkodliwe. Więcej na ten temat o 7.40 zdecydowanie nie zaszkodzi posłuchać. Także porannego zapraszamy do Trójki. Z pewnością także nie zaszkodzi powiedzieć komuś nawet teraz, wstając, dzień dobry, słońce moje. Spontanicznie w zamian może pojawić się promienny uśmiech, a to robi dzień. Tak samo jak ten utwór na wstępie. Tak, jesteśmy, coś mi świta, to jesteśmy Pretenders. My, czyli Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Zapraszamy do 6. Dzień dobry. Hello, and I take a ride. Dobry podkład do tego, żeby na przykład potuptać sobie z sypialni do kuchni, czy też do łazienki. Pretenders, don't get me wrong, 10 minut po 5. Trójka, coś mi świta, okazuje się, że mamy dzisiaj dzień dobroci. To szczerze mówiąc dobrze, bo z trójką od rana to zdecydowanie jesteśmy po jasnej stronie mocy. A to jest wielka umiejętność wybierać to, co dobre, niż to, co łatwe, bo pozornie to łatwe wydaje się być dobre, ale po przemyśleniu to nie jest tak zawsze. Ale może to za wcześnie, żeby na ten temat się zastanawiać, może trochę później. To jest taki temat może zasugerowany do przemyśleń. Dobrze, trójka, zdecydowanie dobry wybór. To słychać już od samego rana. Przechodzimy do naszej piosenki dnia. Zespół, który bardzo tutaj lubimy. Kings of Leon, To Space. Dzisiaj w trójce często. Give it a try, pull it together, don't cry, cause you're a big boy now, you're doing big boy things, you're gonna learn to fly, with your big boy wings, see the middle of the road, there really not my speed, I got thrills to chase, bills to pay, miles to feed, only halfway now, to the finish line, you gotta get some rest, if you're gonna make good time. Shoulder, you still act the same, but you're a lot older, with a great big limbs, a 10,000 feet, it's safe to say, the move to make was crystal clear, eating up the clock, wasting the day, while the opposition is feasting away. Minuty po 5, 13 dzień listopada. 25 lat temu, tego właśnie dnia, The Beatles otworzyli pierwszą oficjalną stronę internetową, czyli www.beatles.com. Jednocześnie właśnie tego dnia w sklepie pojawiła się kompilacja, taki, żeby tutaj użyć fachowej terminologii, retrospektywny album Compilation One. A na tej składance utwory, które tę składankę otwierają, to u nas teraz, no właśnie, The Beatles w trójce. Na dzień dobry, razy dwa. Najpierw From Me to You. Od samego rana to słuchać Trójka, coś mi świta, 19 minut po piątej. Love Me Do, The Beatles. I od razu zaproszenie. The Beatles Supplement, tak to krótko można ująć. 19 dzień listopada, wieczorem 23, Warszawa Myśliwiecka, studio Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy Państwa. Tydzień przed premierą będzie można obejrzeć 9. dodatkową część filmowej antologii The Beatles. Spotkanie poprowadzi, no można powiedzieć, śmiało Beatlesomaniak Piotr Metz. 19 listopada, przed chwilą sprawdziłem, to jest środowy wieczór, godzina 20. Więcej na ten temat dzisiaj o 9, mniej więcej o 9.45 na naszej antenie. Tymczasem muzyczna kraina łagodności na dzień dobry. 25 lat temu ukazała się piąta płyta Sade, czyli Lover's Rock. No i właśnie z tej płyty, jakże pięknie teraz, By Your Side. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you want. No time. Tego utworu przychodzi do głowy między innymi takie słowo jak razem. No i właśnie. Partia razem. Proszę Państwa, Adrian Zandberg dzisiaj 8.13 bez uników, czyli będzie przepytywany przez Renatę Grochal. Tyle na razie polityki. Szadę uroczo nam pośpiewała przed momentem. To teraz jeszcze jedna płyta, która premierę miała właśnie 13 listopada. Ile to lat już minęło? Jak dobrze liczę, to 19. Bardzo lubię ten album. Trzeci krążek Andrzeja Smolika. Jakże słuszny tytuł. Trójka. Trzy. To z tego wydawnictwa teraz. Smolik i Victor Davis. You Missing. Today, but I'm much too much. I'm missing you at the moment the day breaks. Here, see you walk away, and I need your touch. I'm missing you every morning, night, and day. O tej porze tak od środka świetnie działa. 27 minut po piątej, 101 lat temu, 13 listopada, Władysław Reymont został ogłoszony laureatem Nagrody Nobla za powieść Chłopi. Natomiast 27 lat temu odbyła się premiera komedii Jacka Bromskiego U Pana Boga za piecem. Szczerze to uwielbiam całą serię, no i też W ogródku i za miedzą. Tyle w ramach kartki z kalendarza. A co dzieje się obecnie? Na co warto zwrócić uwagę? To o tym powiemy Państwu już za mniej więcej 4 minuty, bo wtedy to serwis Trójki w skrócie. Działasz jak melisa, tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat, mogę być sobą. Czytasz w moich myślach, rozpościeram skrzydła. poczułem coś. W końcu poczułem coś. Zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Jest 5:30, jest też kobieta, która wie więcej i chętnie się tym dzieli. Anna Kowalik-Brankati, czas na serwis Trójki w skrócie. Zapraszam. Koniec shutdownu. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę kończącą najdłuższe zamknięcie administracji rządowej w historii Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu przedłużone do końca stycznia zostanie finansowanie rządu, a setki tysięcy pracowników federalnych otrzymają wynagrodzenia. Przywrócony zostanie także system kontroli ruchu lotniczego. Ministerstwo Sprawiedliwości nie dostało uzasadnienia decyzji prezydenta w sprawie odmowy nominacji 46 sędziów. Według ministra Waldemara Żurka to, co zrobił Karol Nawrocki, to przekroczenie uprawnień. Nie wiemy, czy te indywidualne odmowy będą w jakiś sposób uzasadniane, czy to po prostu prezydent da nam listę i mówi, tych chce, tych nie chce. No, tak działał Król Słońce, a my jesteśmy republiką, która ma konstytucję i każde kompetencje organu są podzielone i opisane bardzo dokładnie. Minister podkreślił, że decyzja prezydenta może prowadzić do podważania niezależności sądów. Do więzienia po długim pobycie w szpitalu trafił były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili. Był leczony w prywatnej klinice z powodu pogorszenia się stanu zdrowia po 50-dniowym strajku głodowym. Służba więzienna podała, że jego stan zdrowia jest zadowalający i nie potrzebuje już leczenia w szpitalu. 4 lata temu Saakaszwili został skazany na 12,5 roku więzienia za rzekome nadużycie władzy. Pełny serwis Trójki o 6:00. Nie będzie padać, będzie słońce. Tak w skrócie można powiedzieć o tym, co dzisiaj czeka nas w pogodzie, jeżeli chodzi o temperaturę. Od 9 stopni maksymalną temperaturę w Suwałkach do 16 we Wrocławiu. Coś mi świta. 27,5 minuty do 6:00, Trójka, no właśnie, coś mi świta. Staramy, byście się Państwo czuli z nami jak u Pana Boga za piecem. Dzień placków ziemniaczanych to również dziś takie z cukrem na śniadanie. To jest naprawdę całkiem sensowny pomysł. Ale ja akurat skoncentruję się dzisiaj na warzywie. Wczoraj nabyłem, no i dzisiaj około 3:00 konsumowałem w ramach wczesnego śniadania. Co to za warzywo i co z tego można zrobić? O tym w Trójce za kilka minut ze smakiem. Tymczasem no, douszna rozkosz, bez wątpienia. The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. W ramach pobudzenia wyobraźni w Trójce. 23 minuty do 6. Zanim zaczniemy działać w kuchni, robić magię, proszę Państwa, skalarepy. Nie jadłem, no przynajmniej naście lat. Wczoraj natknąłem się w warzywniaku i kupiłem. Boże, rewelacja. A szczególnie, że lubię te bulwiaste, na przykład także no, rzodkiewkę to w pierwszej kolejności. Kalarepę warto spożywać. Wzmacnia odporność, poprawia koncentrację, wzmacnia serce. To coś smacznego, bez wątpienia, tak, tak mi się wydaje. Skala repy za 5 minut, a tymczasem, ponieważ dzisiaj o 7.50 piosenką do wyjaśnienia będzie Pride in the Name of Love U2, no to właśnie z tej płyty. Utwór tytułowy równie fantastyczny, Unforgettable Fire. Do 6:00, Trójka Polskie Radio, coś mi świta, to może teraz tak, przerwa śniadaniowa o tej porze, proponujemy dzisiaj pastę z kala repy. Robimy to, to jest bardzo proste do przyrządzenia, kala repę obrać, po czym zetrzeć na tarce o drobnych oczkach awokado, bo to jest ważne, żeby posiadać na pół, pozbywamy się pestki, no i wydobywamy miąższ. Miąższ ląduje w misce, polewamy sokiem z cytryny i zaczynamy rozgniatać. Szczerze mówiąc, nie ma sobie co utrudniać życia. Widelec jest odpowiednim narzędziem do tego. Rozgniatamy na gładką masę, dodajemy twaróg, oliwę i przyprawy, mieszamy na taką jednolitą masę, no i wreszcie dodajemy do tego kala repę. No i mieszamy dalej. Tak powstaje właśnie pasta, taka pasta chrupka. To jest świetne określenie, myślę, w tym temacie. Nakładamy na pieczywo, żeby ładnie było i też smacznie i tak pasowało, to można posypać kiełkami lub szczypiorkiem. No i też przypominam, no jak już spożywamy, że kalarepa, o czym mówiłem kilka minut temu, jeszcze raz przypomnę, wzmacnia odporność, poprawia koncentrację i poprawia też serce. No to, proszę Państwa, życzymy krótko, jednym słowem, w zasadzie dwoma, oby zażarło. Minut do szóstej, trójka, coś mi świta, jeszcze mus tutaj dołożyliśmy, a wracając do kalarepy, opcja jeszcze szybsza, zdecydowanie najszybsza, po prostu obrać i tyle, na surowo, bez dodatków, też świetna. Ewentualnie można dodać trochę soli. Cieszmy się z małych rzeczy. Jak to robić? Opowiadał i szczęśliwy emeryt, opowiadały dzieciaki. Dziś opowie i podpowie specjalistka, psycholożka. 8.50 w naszym codzienniku w tym tygodniu. Przypominamy właśnie, to jest jakże ważne. Jak się cieszyć z małych rzeczy? Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień, boję się jakby mniej. A rano zacznie się od nowa. Otwieraj oczu, mówię ci nie, warto się mam. Tak. W zasadzie dobrze się mam. Wszystkiego mniej, trzęsienia ziem. Leci na ręce z ekranu krew. Na Instagramie szczerze się aż pęknę. Mówię ci nie! Nie otwieraj oczu. Mówię ci nie! Warto budzić się. Więcej i więcej, to co jesteśmy z samego rana zachłanni. Warto się budzić z programem trzecim i audycją Coś mi świta. Dobre nastawienie już na wstępie. Proszę Państwa, 9 minut i będziemy wiedzieć więcej. Wtedy to kolejny dzisiaj serwis Trójki. Defensywa to w rozsypce w zasadzie, bo Bednarek, Wiśniewski, Ślisz, też Skorupski. Oby selekcjonerowi udało się jednak sklecić ten właściwy skład. Oby tak jak było w tekście przed momentem utworu, miał dla nas taką tabletkę na spokój. Chociaż to spokojnie, to raczej jutro wieczorem nie będzie. Jutro ten jakże ważny mecz Polska-Holandia na Stadionie Narodowym. Będziemy na ten temat sporo mówić, między innymi przede wszystkim w naszych serwisach sportowych. Ten pierwszy sportowy dziś tuż po siódmej. Down, down, down, down.